چې په تیارو کې هغه جماعتونو ته مونږونه راځي د کامل رڼا د قیامت پر ورځ باندې چې الله به دې ته کامل رڼا ورکړي. نو مطلب دا دی چې په دې تیارو کې د جماعت ته د مونږونو لپاره راتلل یو سبب دا دغه رڼا لپاره دی چې د قیامت پر ورځ به الله تعالی دې ته کامل رڼا ورکړي. نو دغه مونږونه دي کنه ماخوتن مونږ او سهار مونږ دا نور خو د رڼا مونږونه دي. دوی دا مطلب دی چې د جماعت سره تعلق وي جماعت ته زی راځي نو د قیامت پر ورځ به الله تعالی دې له لوی رڼا ورکړي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم یہ انسان دا تین زوالا منزون پابندے سرکی نو اللہ تعالیٰ بدل رنا ورکی دغم سبب دا پار دا دے رنا دے دا قیامت پر از مستقل رنا بدل سرکی. حدیث شریف درازی نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم یہ انسان سورہ کہف دے جنہیں پر از باندی لیلی نو اللہ تعالیٰ بہت دلا رنا ورکی خدارنا بعد د دو د قدمونو نه واخلي تر اسمان پوری بلند ورته کوي سمرنا دی د قدم نه واخلي تر اسمان پوری دا پته باندې ملایږي چې او تم د جنې پر از باندې سوره کهف لولي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان یو آیت د قران مجید تلاوت کنا نو الله تعالی د لرنا ورته د قیامت پر ته د سړي الکه غټه غټه ده دیر جاتا فیدت اخو مسلمان نے پکار دی چھے لغن تا دے حرکت تی دار ناب اور تنیلا دیجی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ کنی او سارے دا حج نا فارغی تھی یا دا عمرے نا فارغی تھی او دے بیا سرکلے کئی کنا نو دا قیامت پر رضا اللہ تعالی دا ہر وختپ عوض کے دل نور ور کئی پسر باندے سمر وقت دی لیکن دیر دا اللہ بندگان دی اگئی ایز سر نخرین نو دې سر خرولو برکت ته وګورئ چې حج دې وکړو یا د عمره وکړه او د احرام نه ځان وباسي طریقې یاد دي نو څومره هم چې ستا په دې سر کې وښتري د هر وخت په عوض کې به الله تعالی نور د قیامت پر ورځ ورکوي نو څومره رڼاګانې به جمع شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د عبدالله بن مسعود نه روایت دی چې د مینا کې دا جمرې خلک ولي کمیږي دغه جمرې وښتل دا هم سبب د پاک د نور د قیامت درجه دی کہ کم یا انسان دا جمری ہی سری شیطانان وقتا سو ہے اللہ تعالیٰ بدل پا عرض بانی طور کی او کامل نور ور کی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم یا انسان پا حالت دا اسلام کی دا خپل اختص کی نکلل یعنی دا اول نیواق میں ترخیر پورے مسلمان جو اور اسلامی احکام باندے عمل کئی دمرا زندگی دا تیرہ سوا پنزیس کے تکالا کہ سر اور دجری وقت دے دستین سے نو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دا قیامت پر ازبانی کامل نور ورکل جا دستا در تخیری کنا. اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل دا سین وقت پا بدن دا انسان گیرا یا سر کی سوری کی دا دے نو باسی دا دے دا پارا دا قیامت پر ازبانی نور اور رنا دا نو مطلب داری چیز من کہ دے گیری کے اول کو گیری اسکا دے ناکو دولی لارے او کدی چا سچین اختراش نه نوشه ورته کی نسلو نبی علیہ السلام دا سمته وای خا دا د قیامت درجه سره دا نور به تاسو دا سچین اختر ګرن نو مبارک او سچین اختر سرون نو مبارک. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی په جهاد کې یو خوشی وکړي د دشمن طرف ته هم الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې کامل رڼا ورکړي. یو خوشی مجاهدین څومره صفات کی کنه یو خوشی تاولی نیسته. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ کوم یو سړی په بازار کې د الله تبارک وتعالى ذکر کوي بازارونه په خبره نه کار کوي نبی دې د الله تعالی ذکر کوي نو دته به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې رڼا ورکوي. کوم یو مسلمان چې د بل مسلمان تکلیف لري کی نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ رڼا ورکوي. مونږ خو کاندې کنه مونږ خو مسلمان ته کاندې کنه چې دوی به په څنګه را پرځيږي چې د دې حالت څخه چلتي مثلا خو دادا کہ دا مسلمان نے بھی یہ تکلیف لری کہ ندام سبب دادا سے عمل لے کہ دا قیامت پر از اللہ تعالیٰ رنا در گئی گی. اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دل با جس علید نور ورکری کی سیب لول علاقی بھی کبدا کار کری اور چکم سڑے دریش شریف ہوئی جو غرص دار شداغ اسباب دی شادی درنا دی کہ یہ انسان داوئی کہ دا قیامت پر از دارنا ماتا ملائی سی او کلی فرات باندی زکیر شم نو دغا احادیث کی جدا تاس سما بیان کل دین علاوه نور اعمال امستا خدا اعمال کی انسان کوئی گران اعمال ندی گره اللہ تعالی با دی انسان لرنا ورکی اور بس خوشحال خوشحال بجل بی اور چکم سڑے دا کاتے ماتے نکی دا اعمال نکی منافقان و پشان بلد کسی دکی رویسی دکی راوال و خبرہ منډه به ورپسې وهي ما له رڼا راکه هغوی چې لاس راپه به ورته رسېږي چې لږ والا لکه ورځي چې تا دنیا کې هلکه مونږ په آرام پرېږي دنیا کې په تا څومره منافقت کړی دلته هم دننه خلاصېږي نو دیوال به مست راشي نو منافق سړي به ډېر بعد حالي راغی الله تعالی بیان کوي دلته ښه درېمه مسله دا بیانېږي تاسو ته معلومه ده چې الله تعالی زمونږ استاد څخه شکایت کوي یا مسلمانانو اوس هم په تاسو باندې هغه موقع نه راغلی چې تاسو په زړونو کې نرمي راشي څو چې تاسو ته دا څوک وي الله تعالی وایي یعنی سره د دې دومره مسایلو نه سره د دې دومره قرآن نه او د احادیثو نه سره د دومره زندګۍ تېرېدو تاسو نه تاسو په زړونو کې اوس هم نرمي نه ده راغلی باید دا دي چې تاسو زړونو کې نرمي راشي نرم زړه ګوره ډېر ښه دی چې زړه سخت ګوره امان غواړی ښه الامان الحفیظ چې زړه سخت نه تباهي ده قران الله تعالی را لګلې ده الله تعالی دې قران ته مستاسو نور دې دې تم تاسو ګرکنه دا یو څو بزرګان دي نور څه چې دلته ښاری تاسو ته ما څه واده دي یو څو بزرګان نه دا ځینه وکړه نور دې دې قران ته چې سړی مرګ او په قبر کې اومړ دي دا غي نه وسته خو کله نرم شي ناګه نرم دې دې سره به چل جاي یو غرض دار دا دو خبره الله تعالی کوي چې ګورځونه صح مته ګور دې یو ځانو دې سانو په شان تاریخی و واقعی دا خوزیل بن عیاض دا یو داکو رسو گرده دیر لوگ دی اللہ اور محدث گرده دیده او داکون دا سو که مقبه اعلان کو کلی تا که ننز استاسم المین زان سنبال کر کوروالا تا به اعلانو که چه در علم او خلق سر با دمر خطروا که دا خوزیل ننده او ری دلو نسا ور نکلاو ندغا سی یو زلو دی یو جنه بس عرص مسئله چوا نمطلب داری که بس بھوکو ور غلو اطلاع ور تولی گلا چه دی کم که درزم او دا جنه خنن زبو زمان نو خلق و سر فکر چه دا فوزیل خو ناکار شده دو پا دی چطنو بانده پاس بگر جده چه دمر جرسو جری نو دقا جای چه دوست یو چط بانده جرگی او تلاوت یو سن پکور که جایی پر او سندام بانده آواز را دیده آئے علم یعنی للذین آمنو ان شخص اقلوبهم لذکر اللہ ننگو مومنانو بانده آغا وقت نگر آگلے چه کم اتن دا دی دا افلونا نرم کی چاہتا ذکر اللہ تا دا قرآن اور دیتا چه کل دا دا آواز غوری دا ندوی بلا اولن یا اللہ اولن یا اللہ دل کر زلد ما نرم راسی جی جی جی دا آخ زین راجی دے بوستو گو باسی یکی راجی نو گو رہے ورطا دل تو یو کاندر دے کاندر خو تیجا نہیں کنا دا سو مات کوئی دوئی دی نسا مساکیر بھی دلتا آرام کئی او سہر بجیخ پل سفر بکئی ندوی چی دوزے تر اور رسی دا ندوی چی مساکیر یو بلتا ہوئی چی علیکا زینا راگوئی چی دا سفر شروع کی یا هغه بل ورته وای چې سفر به شروع کړي په ځول دا څه سره به څه دا هغه د مخې لا راغلی بیا به څنګه څنګه خلاصېږي دوی دا خبرې اوري په جواز کې چې الله تعالی زه دومره ناکارم چې مسلمانان زمانه دومره ویریږي ګوره دا مسلمان څه خبره کوي یو وی سفر شروع کوي او بل وی سفر شروع کوي خو په ځول سره به څه دا هغه مخې لا راغلی الله زما توبه ده آینده لپاره دا کار نه کوم او دا قصد مصمم وکړو چې آینده څومره زما ژوندۍ د بابا د حرم کې تیروم الله تعالی ته مې شیخ لوی جوړي الله تعالی ته یو لوی ولی الله جوړي مخکې کوم حالت او چې قران ته کوم شریف بل نرم شي کنه نو څه به دا ټول له څه شي نه نرمي نرمي نشتا زمون خو نه غوړي یاد ساته سخت ګرځېدلې د دې بیان الله تعالی کوي او بیا په اخر کې چې کوم کسان د الله تعالی په نوم باندې مال ورته د کتا سمې مرکزی مزامین د دې صورت امدادي نو د اخر فضیلت الله تبارک وتعالى بیانوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من ذا الذی صوب کے حق تر یقرض اللہ کہ قرض ورکی اللہ تعالی تا مال قرض حسنا قرض حسن کی مطلوب پاہی کے رضا دا اللہ تعالی ای قرض حسن تا سمجھ کی پاہی کے جدہ مقصد اور مطلوب صرف اور صرف دا اللہ رضا دی اور شردی میں تاسو بیان کیا کہ اخلاص کیلی دا اللہ رضا دی طلب کی مال کے حلال مال بھی کرے گی اور دا مرد نبی مرکی نبی مرکی مرکی اور دا انفاق کی پبتا باندی کوئی اچھا باندھی ریس بادن دے احسانات نکل کہ سمر یو کی ندی سے دے اغری ور گئی اور سکن سے ور کرے دے اغری لگ جنی اور آخری سکم دے تا پسند دے سے واقع مال بور گئی لن تنال الجر رحت تاتن کی تی جنگ ساتھ سے گئی سنسلالی سے آئی گئے حرق داری تیری حرق داری خرچ کن در رہے ای ادھر سر خوشت دا اللہ قلال کے خرچ ہوتا نا تسو ایک امسکت ہوگا یا اللہ دانے گا کتا بانگے ورکا تو دولتوں ورکا کہ صرف تا پلاس راجی کنا اور سال ضرورت میں سوا بھی ورکا ویدہ گڑی جانی ہو دینی فید وائفہو لہو اللہ تعالیٰ سوا کئی دا صدقات دی سبیل پارا دبا ورا څه د خپلې اخلاص ته الله ګوري حلال مال ته ګوري حال ته بلوا له داسې بدوري به ګوري دا لري غرونه دي الله تعالی دا سړي دا صدقات ته نه غاني ورل شي واسي وتا دونکو کې تاسو ته سیدا خلاص دونکو کې مال کې دي سړي مته راغونډاو دا سي واسي اصل ته حواله الله سره یې کا ال ته دی ری ولہو اجر کریم او د پارا اجر خیر سره د دین علاوه دا ثوابونه خو به الله دې جنتی هنور اجرونه الله تعالی ول دې رل ته مقرر کړي په جنت کې دي دا په کوم ورځ باندې به تم لایيږي یوم تر المؤمنین په هغه ورځ باندې چې د مؤمنان والمؤمنات مؤمنان زنانا دا نه دي په نارینه باندې جنډا ولاړه نارینه دې چې ټول زنانه مسلمانان دي چې دا اعمال کوي چې دا څومره در تمامه مخکې بیان کړل یا ثانورهم زبیذ با حقرنا دی بین ایدیهم مکت دی و دی ایمانهم او خی طرفن تا سی بتا کی بی زبیذ خوا یا ساق پل مانا مند و حری دی دا لغی مانا دا خمراک تنا دلتا زبیذن دی سی بلکل جی پرقاب دی نورهم دا حقرنا دی دی دا سی پرقاب دی بین ایدیهم مکت دی دا پسبب دی ایمان سرا ایمان والی کتا نور دی ابدا مخت روانی خوا و بی ایمانهم او خیطر سنو تا دا پا سبب دی انفاق کرا چه او سڑے دا اللہ پا لار که مال خرچتے بکی طرف سبی رمائن خوئی که دا خیطر اف کرنا دا اثر دی ساده دا لگول دا مال دا اللہ پا رضا چه او مکی طرف کرنا دا دی ایمان اغا سرات و سمرات که خانا دا با اشتے بک خطا سمائے دا رنا بدا چیوی چه دا دنیا دا رنا گانا پشاندا سنی سزادے که یوتن با مال که دوسر با جسی امونگ با مند او لیتا بدر لدر کی گره دا سرنا ندا تاسماؤن چه اگر رنا دا سیدا سسال اللہ ورکر دا غبت نفیدا لی او بل سرے بدا غی نفیدا نالی خانو اریا سرے دی لکس آن مزدوری پی چن کتا با ایسی بزتا یوتن دی منگونا دی که نور خاکونی دی پکور کی پراتی پلیسان پکور کی پراتی نیز او دسنی کن اور چیدے کنا پلیسان لکھا پلیسان پترپ و خوپ ہوئی جو یو غرص داری کی دیئی تو جانے نیسی چیزا پاس یو بابا جماعت تیزی او غصہ بیا خوپ دیسی اگر برانا سای مہی بیر کسی جو یخ پا دیسی خوا او کن آر سرے با پکولا بابا دوڑائی تو نتا خود چرے نہیں چیزا بابا دوڑائی تو زنبرم بابا کولنی دسے زمان روڑائی تا جب تنو بوتا پا دوڑائی خوارگی لس سرائی خالی جائے بابا لس دب ورگائے او جل تس داما سلطیس تا یاد ساتو ما در تا مثال بیان کم عارف القرآن سفالی کلی دی تو گر دارن آنچ چال اللہ ورکلی دا غبتنا فیدہ علی خوا بسراتم اليوم ملائکی بورتوی تو زیر والے من رز من والے زیر اور خوشحالی فدا غزائی بورتو اعلان کی فزی جنناتو زی جنتنا در کئی فجری کی بئی جبا من تحتی اعلان دی داغینا الانحار و نهرنا سلور نهرون دی جنت دلان دی تا سمیت دیوالیم و بنگلو سر بخوا خوانتی زی جلان دینا دا کتا بدلتا ہم بوری نکر خالدین فی هاو دی بحنی سی پدی جنتنی کی دادا آغا آمال و اعمال در قیاد دی کنا کم آمالو تاسو پسکو کیا لکا جماعتنی تا زی کنزوارا منزونا پابند اوسر کوا سورا اکاف دی جنی پر ازگل اور دارنگی کلک تلاوت انستاس نسیدی روزانہ تلاوتنا کوا حج و عمرین رسی کے سرگلے سڑی کی دیتا کبھی اخوپ مقدار باندے مناسی کی دا کم جمری ہوں دی دغا نور دی سیبا اور دارنگی کم یہ سوی کی پا حالت اسلام کا خپل جوانی بود یعنی جوانی تے اسلام کی جڑا جڑی تے خوپ رفختو مانا دارن چا غطب ملائی دی اور کم سوی کی سگڑی دی دروت پر نبی علیہ السلام دیر ہوئی دی تو جہاد کی او کسی علی نہیں مجھتے اور ذکر پا بازاروں میں کی کڑی جس کو مسلمان نے تکلیف لڑ کری تاسمین انہوں اور تمہیں کم دیتے ہیں اور دارن دی سکے دی داتے اور فتوشا دا کول اسباب دا پار دی جا دی دی نور دی ذالک اول فوض العظیم دا کامیابی دے دا اصل کامیابی دا دا چه به کدین رنا بل در سر و بیغم رنا دیگه نو دلتا خو کورتا بغیر که بخیر نیزی انتا بخل انتظام ده او بیا کلی سرات بانده تک ضرورا یوم یقول المنافقون گر اللہ تعالی زجر ارکی باغرس که اوبی منافقان سری والمنافقات و منافقان زنانا تا سما دی که جر روایت بیان که دا ابو امام باہری رضی اللہ تعالی عنہ در روایت نمالی نیزی جبیر برنا اللہ نور که صرف مومنان لبرنا ورکی ندوی بورتی چلکا منگ سرم سمددو کئی کنا او دا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بروایت نگر دا بیان کو تینا اول وقتی بدیر امرنا ورکی او بیابتنا اللہ تعالی رنا ورکی یقادعون اللہ دیدو کور کی اللہ تعالی لغیات دی در کا ویلی ندی کنا نا اللہ تعالی بدا غیب بدل سنگو ورکی کہ اول بلغن تک رنا ورکی بیا دیتے نواری بس یخ زنگو سر خبر یخ پخ پپا دی دا دله درنای او تیار کته ناقوم والی یا سوی یک پخ پاتی سی دا قبول دا منافقان سوری و منافقان زنا منافقت نرو رزان بچ کرنے کا منافقت تبایی دا دنیا تبایی دا آخرت هم غرق پر گئے من لذین آبی دی آکسان تا آمنو سیمان روڑے دی انہی ضرورنا انہی تذرون تا سمنگ انتظار دی لگرا تودرے دی سر پارا نبت بسم نوری کم کستاس دی رڑانا من لگرانا واخلو من سر لگم دیدو کے لگرانا را لرا چیدا منافقان بدا سوئی خوا سلک انتظار دی کنے من بدن لگرانا واخلو مدام امینان بورت سوئی قیلا عبیلی شدیتا ارجعو واپس لاتے ورا اکم سات اخفل سات واپس لاتے دلتا خدا رانا نیستی دارانا خدا دل زین راضی دنیا تتاس واپس لاتے یا میدان دا حضر تقاسل مسئل دنیا دا دنیا تلاشے دارانا علت دا آمال تا برکت بانی آسلی دی او دا عمل میدان خود دنیا دا دا خود جزا میدان دے دلتا خو عمل کی جنان لحاظر تاس واپس دنیا تلاشے دنیا پر اپنی تی نبس دقا دا سرمی جلی ولاری یا مانا دادا چی تاسو واپس لارسے نگئی بگر محتر میدان تا مندکی بگنی دلتا مسئل ملاوی دی علتا دیسا نین چوا پس راجی نبس پر مسئل دیوالا چی جوڑا دیوالا نبس ہوگی ارجعو واپس سے ورا اکم شاعت اقبل یعنی دنیا تلاسے چیز کم دینا تاسو راغلی اے پل تنیسی نورا علتا زان لولتا ویدارانا یعنی داتا عمالتا چی آغا عمال سلاس رپار درانا سببی فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ اَوْبَوَ اَحْلِ شِيْفَ مِعْزَدِيْكِ بِسُورِ یو دیوان مراد دی دیوان نفیادا آرا فق دیوان لیکن ہم پارو رتم جدا غی بیان لے آغا اتم پارا جدا غی بیان لے یا خطن مراد آغا آرا فکر یاد دین علاوہ یو بل دیوان لیکن اللہ تعالیٰ بد منافقانو دا مومنانو مسکی دیوان لیولی چه خلصر زمادی چه اثر زماد مومنانو فرطاس نور مدلی جائیں لہو بابن چل کے دروازے ہی او دا دروازہ بد دی دا پاری چی جنتیان پدی لاربان جنت سے ہی او سکل جنتیان دا دیوان رو اوڑی ندا دروازہ بمکمل دن کی منافق پرے پدی بانی نصیرات لے بات انہی ہی دن میں طرف تا چکن طرف سمومنان دی سنی ہی پدی دروازہ کے ار رحمت جنت سے دن میں طرف جنت سے چکن طرف سمومنان لارن وظاہری ہو او سات دی من سے بلی ہی جدی کے طرفنا العذاب جہنم و رور دی منافقان غریبانان با پا دوزخ کی پاتی سی او مومنان با اللہ تعالیٰ دو دوزخ نہیں سکتن دو طرف سے سکتن ورشا طرف سے سکتن دوزخ سے بنن طرف سے سکتن جنت سے مومنان و طرف سے جنت سے طرف سے دوزخ ینادو ناہم ندعید پا دی وقت آوازور کی دیتا شاک داغ دیوان نلارے پا بن سی سب اسی ریب وحی و دابوئی دے مومنان کا پا آغا موقع باندی سفتی تیارے کے مکمل دی پاتی سی علمتم ماکم آیا نو من تاثر پا دنیا کی منکو منزن اکول لکا سنگا کتاس منزن اکول منگ رو جی نزلی لکا سنگا کتاس رو جی نزلی او منگا هم جموت حاضر دی لکا سنگا کتاس جموت حاضر دی منگا مستاس قلتا عمال کری دی نو علم پا دی میدان کی من یوا جسر قوضو منزان سر بوز دیر سبی دیوہی علمتم ماکم آیا نو من تاثر قالون ما مومنان بورن جواب ورکی بلا اولنا وقد فرطات غمون سروے ولیکنکم لیکن تاسو فتنتم انفسکم حلا کرو زانون اقبل پس سرا پا منافقت اور پا کفر سرا تاسو پدی منافقت پل زانون حلا کرو فتنتم احلکتم انفسکم زانون محلا کرو وتربستم او تاسو انتظار کرو فبارد مومنان اتید حلا ساسو وعر وقتاوی خدا ملایان او دا مومنان حلا کیجی ویلینا دل پدا کیجی ویلینا تاس خدا انتظار کو خدا مومنان حلا کیجی ورطبتم او تاس شخ شک کولو فنبوت نبی علیہ السلام او پا حاغ سیزن سیزن سیزن پیغمبر تاس کرکن وعدی کولی پای کتاس شخ شک شکن اکول دا مومنان تاس ایسی من تاس پایی کس پمیل سا کس پروزیو باندی را نجی نور مسائل اندیو وغرتم الامانی او دوکت اچولی ہے تاسو خواہشاتو حتی جا امر اللہ تردی سراغ حکم دا اللہ تعالیٰ چیغا مرگ تاسو تون لیسے مرگ راگ جی وغرکم باللہ او دوکت اچولی ہے تاسو فا اللہ باندے الغرور شیطان شیطان تاسو دوکت اچولی ہے شیطان دوکت اچولی ہے دا بیان بورتا مومنانی تھی نبس منافقان دا یخ پخ پاتی تھی فاليوم آفس اللہ تعالیٰ ویننبز لا یوخذ منکم نسی قبل ریستا سنا حدیتن سے جرمانا کتا سے جرمانا ورکے ہیں کہ زمانگ یا مالکم جرمانا دا منگ جرمانا داخل کی کن خوندے کسورا جی غیر حاضر ہی پلت رکو تحبیات ریزی دا سکولی ندے دا مدرسه نه ده دا بل مقام نه ده دلته یاد وساتې جرمانی کار نه کوي اول خو جرمانه سږي چرته ده او کوي نه ګره په دې نه خلاصيږي ښا ولا من الذين هم ده هغه کسانو نه کفرو چې کافران دي الله وی دا خو نوم دي جرمانی نه لم مأواكم النار دا دیر سخوكم دي ومنافقان في كانوا زيد السوق مستاس النار جهنم دي لا سي جهنم تجي دا دیر سخولان دي اصامن دا جهنم تجي هي مولاكم دا جهنم لائق دي جتاس سرا دا مولا مانا بسکو لائق دي جتاس سرا دا جهنم دي دا تاثر لائق سولي لما اصلفتم من الزنوب وکتا فاقلی غلطی ویستا فاعمال غلطی تا سجناہونکو نیچی چاہتی دا غلطی وعمال غلطی جناہونکو ندا غفر لائق دیا اوورو جانم تلاج سوالان نیچی وبیسل مصیب او ناکار زیدرا جرگو دے دے دا جانم سکن کسان دیئے تو اپسید دا جین ناکار بلی دا خواقا مسلو زیب چاہمال بان نور ملاوی کی محنت پکار دے اصنے کی بیا پاک عرض بانی آخوا دی خوبیر و مختلف کو خلق رنان کے روانی امین تس کا دیان دی اس دن کا جائمہ مسئلہ جو بھائی دی قرآن تو زمین دون با کل مرنی جی پس تا مرگنا و دیسیان کنی مرنی جی من کم طرف تا روانی تاس تا مائی خفتی جائے ماں و رجین سخ دی رجین سخ نیم دا حال بنو کدا نمی کنی علم یعنی باللزینا آیا نزدیسی بنا دا قریب اسی بنا دا للذین حق کسانو تا آمنو کی ایمان روڑ دے انتخشا قلوبهم کی نرم سیزون دی لذکر اللہ دا پار دا ذکر دا اللہ من اندر نزدیسی نظر آگل وقت مومنانو کی دا غیر زون دا اللہ ذکر تا نرم سی مرمیز لنے کرا کی اللہ یاد کی اللہ سے چیزی لنے یاد گئی سکی اللہ سے جنسی یاد ساتا ہے کہ اللہ سے جنگے نو اللہ بمن یاد ہے اول دبیر فارا مارے سب دے دی وما ور حق قرآن نظر من الحق کہ اللہ تمرا لے گلے دے منم آقا وقت نگر آگلے کہ استاس دنیا دے قرآن تا نرم کی قرآن تا نرم دا عبادت خانی دی کنا فارا ماستخن منگور سمر تلاوشن منگور لیو بلن مخت مندو ہو ولا یکونو اونی بکی جدا مومنان کل لذین آپ شاندہ و کسانو اوٹل کتابہ چیتا ورکر سے کتاب من قبل و مقصد دی قرآن یہودیان و عیسائیان تعالی کتابون ورکری فطوال علیہم الامدو اگدس و پاغیبان دی حق زمانہ و نبی علیہ السلام و داغید پیغمبران پنیس کے اگدہ زمانہ پتہی دغسو تیرہ ساتھ انبیاء نورا غلی فقصد قلوبهم نسلت سزین داغی داغی سکل یہ سکلت سکر ناداری وکثیر منهم اودیر دی فاسقین نافرمانو نافرمان مانا داد چاگئی نبی علیہ السلام باندھو ایمان دانوڑنو اونیت عیسیٰ علیہ السلام ایمان دوڑو اعلمو پوئیسو ان اللہ بیشک اللہ یحیی الارض پر تازتی جازمکا بعد موتها پس سوچی دو دی ازمکنا ازمکا اوچے لی اللہ تعالی بارانو وریفائی کی دلنو اسی باغنو اسی دغسه مثال د دې زلونو د یاد او ساتو دا زلونو او دې الله تبارک وتعالى د وحي باران ورې قران دای چې هغه سره دا زلونو ژوند دي د قران وحي پر زلونو ژوند دي نو زلونو په سبان ژوند دي مونږ نن ستارونو په څیر او بابونو په څیر روان یو نور بغت په څیر روان یو هغه د الله بندا زمونږ ته نور مو دنیا مړ کوي یو انسان دا وي چې زما ځلا الله تعالی ژوند دي چې نو ګورې د ژوند لپاره الله تعالی سبب قران بیان کړو دي ورته قران تلاوت کړو که قران باندې ځان کوي که زړه باندې ژوند دي چې موږ له ژوند دي کوي څه څه باندې دا یاران چې کنا راځاله تا نو بس هغه به څه کوي نو رب ته دې ته څه کوي لرګي ورته خرابي لګته ورته خدل ته خدل قد بینا بیسک بیان کری دی منگلکم تاسوال آیات دلائل لعلکم تاقلون دیڑا پارا چی تاسو عقل و عقل و تاسو قدی بانی پویسو لیکن دا سنیستا ارا اہل القصور ازا قویتو بنو فوق القبور دی خصور ارا اہل القصور ازا قویتو بنو فوق المقابر دی خصور ابو الا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور شاعر سے یاد اٹھاتا ہے ما اولی دل دنیا دا مال داران کی دا مال داران کمزان لے انتظامات کئی کلے کی دئی ملک میں تاس کا مسئلہ معلوم دا کہ دئی پخل و قبرن و باندھو دپا سن بنا گانی جوڑی خائستہ خائستہ گٹی لگئی اور سے اغزن دن کو لات رہے گا لمر نرسو میں سے مالا داو کو مالا داو کتا سے دی قبرن کا گورے اسے بتا پر خود کی دیکھنے سے تمستا جاندے ہیں کہ اپنے دیکھنا بچہ تا دا پکی لگی جا مسئلہ دا ور شاعر وای چاغ دنیا خود لا فرید او دا الله ولی چې کله ته مړ کیږي او ته وفات کیږي نو ته مخکې نه ورته دا سکه وصیت کوي چې زما قبر پورې داس جوړ کړه زما قبر داس جوړ کړه ابو الا مباهات و فخرا علی الفقراء حتى في القبور دا هغه خلک چې دې مباهات او فخر کوي په ځان چا باندې هر یو کار کې فخر زما بنگله دې بلې بنگله نه خیستا زما بازار د بل بازار نه خیستا زما باغ د بل باغ نه خیستا حتی چې په غریبانو باندې دوی په قبرونو کې هم فخر کوي چې زما دا قبر داسې وداسي یاد ساتو اوپر سونا لٹکا ہوا ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے نور بتوا ملک ان المصدقین فتحقیق سر آغا نارینا چاہی خیرات کو ان کی بھی متصدقین والمصدقات اور دارنگ زنانا خیرات کو ان کی داندہ کی جنڈہ صرف بنارینا اولا ردہ اولی دا زنانا با جنت کو نیجی بھائی دا زامرانا نہا سلی خفل مال دور کی وزنی کی فکر بھی مالی و اقرد اللہ اور آغا تسان چاہی قرض ور کرے بھی اللہ تعالیٰ تا قرضا حسنا ہر جی حسانی ور کرے دے کہ کم مقامات دے لگو رہے دے معلوم دے پا آغزین کے معلوم لگئی یضاف لہم دبل بکر شدید پارا سواب نلاغی و لہم عجر کریم دہین آلہ و دید پارا نورم دیر پتا سوی سواب نلاغی والذین آمن و آتسان کی معلوم رہے دے باللہ پا اللہ باندی و رسلی ہی او پا رسلی دا اللہ اولائک هم الصدیقون اللہ و ایدا کسان صدیقون و شہداء و شہداری و دا اللہ بندہ دیر خوشانی گا اللہ تبارک و تعالیٰ در تا صدیق ہوئی اللہ تعالیٰ در تا دا شہید تم غدر گئی خچہ شرد دی باندی چدا عمال تکے تا تا شہید ہوئی و تا تا صدیق ہوئی مراتن یا خو عام مومنان دی یادو ساتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زیناس سمرگن جالا گئی سا خبر ہو گیا حضرت ابو حریرہ وی چتا سو صدیق دین اور شہد آئے ناغور تو ایسی و ابو حریرہ دا تاکی کم خبر کرے دا لگ پدیبانو سوچے گا منگ سنگ صدیق دین اور شہد آئے ایرا شرف دائی کتاب راوالا اللہ تعالیٰ وی والذین آمنوا باللہ و رسولہ کمو کسان کی ایمان پا اللہ و پر رسول دے اللہ دے اولائک هم الصدیقون دا صدیقون دستوری والشہداء اور دارنگ دا کم دا شہداء دی بابا اللہ تعالیٰ ہر مومن تا جاوی دی خط مومن مومن بس من نور تعویلات تا جتنی شیل بگتا میرا ایسا غسل اکو لگا اللہ دی دیتی میرا ایسا نور تعویلات پا دیگر ایسا خدا خدا دا زمان دا استاد مخخر او دا خطر زمانا این دردیهم لهم اجرهم دی لپارا ثواب نو دی دی و نورهم او هر غانی دی مخنه کنه به څنګه روان کړو والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا بیااتنا او در نسبت د دروغ کوي آیاتونو زمون کا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي الله الذي سوت یاغا تقرض الله قرض الله تعالی تقرضا حسنا قرض حسنا فیدوائی فہون سیواتی اللہ تعالی جغا اہم قرضا لہو دی سڑی دپارا ولہو عجر کریم او دپارا سوابنا خیص جدی یوم فاغر سر المؤمنین چو بلیت مومنان والمومنات مومنان زنانا یک آچ زبیعی با نورهم حغرنا دا آمال دی بین عیدیهم دی مخطا و با ایمانهم دی سی طرف انتا مخطبا پا سبب دیمان سی طرف تا پا سبب دی صدقاتو بشرا کو ملی ہم ملائک کو ورتے ہوئی کہ زیر دستا زفا رنم لگ جناتوں دی جنتوں سے بئی جن انتہ سے حاضر لاندی دبنگ لو داغونا علم حارم حرم صلور خابدین کی آئی بہنی سے قدیش ذالک اول فوض العظیم دا ثانیہ بلوارا یوم پا آغرز یقول المراحل